أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة بني إسرائيل د دوه ویشتم آیات څخه شروع پر دیرشم باندې ختم شو. د دې ټولو ربط د ما قبل سره په دې کې دی چې په تېر درس کې په دا نولسم آیات کې چې و په هغه کې درې شرط د دې دپاره ذکر سوي و چې د انسان نیک عمل قبلېږي. نیک عمل په درې شرطه قبلې دي که استشفایا دي. یو دا و چې اول چې ته کوې په سم اخلاص بیا کوې، دنیوی غرض به نه لري، د آخرت غرض به دي، نیت به دي اصلاح. دوهم شرط چې دغه د پاره ذکر سوی و چې دغه عمل به د هغه قانون مطابق وي چې شریعت ویلي. د مثال په طور لمونځ کوه، براوه نیت کوم، د زړه د اخلاص نفل کوم، اتلس رکاته فرض، خو دا د شریعت مطابق نه دي. خو دوه دوه رکاته کوه یا څلور رکاته کوه، د اتلس رکاتو نفل نیت په شریعت کې نشته. نو ښه کار کوي خو پر طریقه د شریعت یې نه کوي. دا دوهم شرط. دریم شرط ایمان و، چې ایمان یې اعمال حسنه وزن لري. که ایمان نه و چې هر څه خیراتونه کوي، هر څه لمونځونه کوي، قابل اعتبار نه دي. نو د اعمالو د قبول شرطونه مخکې بیان شو. اوس نو و انسانانو ته الله پاک دغه مهم مهم اعمال و ښیي چې په دغو کې بره دغه درې مراعت وه، پام چې بیا غلط ونه کړي. دا دونه مهم اعمال چې ستاسې به قرار دا درې شرطه نه وي پر ځای شوي، ته بیا کوي هغه به دې لاس نه نیسي. نو یو څو مهم احکام ورسره وړي پرله پسې. اول یې د توحید څه ورنیسي، چې د الله عز وجل توحید دا یو حکم دی، دا کوه. هغه درې سره شرطه پکښې کې چېشکه پکښې پر ځای که باره تاته دا توحید به ښه در لره درځي. کېدای شي په خبره پوهېږي، نو نور پرې احکام هم پر رابنا کوي، ولې توحید خو هغه مهم شی و نو هغه ورده واره بنا کوي. نو خلاصه د خبرې ده چې اوس په راتلونکي آیاتو کې یو څه احکام خاص حساب پلانی حکم پلانی پلانی پلانی دا ورسره ملګری کوي، خو هلته درې شرطه بیان کړي چې په دغو ټولو کې بیا مراعات کړي. دا درې شرطه په مختبس عباره بنو چې هر عمل کوي په ځین کې بدي چې هغه درې شرطه استا که نسته، اخلاص استا که نسته، زما عمل د شریعت قانون مطابق دي که غلط، او زه ایمان لرم که نه لرم، برای بنو ته په خپلو حسناتو نازیږه. او که دا شرطونه نه و پر ځای چې دا مهم مهم احکام دي، ته بې وکې ډېر مهم دي، ضروري دي، خو د آخرت لپاره به دې لاس نه نیسي، دا یې رابط وي. نو اول الله تعالی د توحید سور شروع کیدی چې الله فرمایي لا تجعل تمگر زوا مع الله د الله پاک سره الها معبود آخر بل د الله سره بل معبود م پیدا کوه. بالا دا معبود که بزرگ دی که ندی بزرگ، که بتی دی مثال په تور د الله سره معبود ګرځیم غلط کار دی، که نبی د الله سره معبود ګرځیم غلط کار، که ملائکه د الله تعالی سره معبود ګرځیم غلط کار دی، که د یو ولی خبر د الله سره معبود ګرځیم غلط کار دی. دا شیان په خپل ځان کې د احترام وړ دي، نبی د احترام وړ دي، ملک د احترام وړ دي، اولیا د احترام وړ دي، خو ته غلط استعماله، ته د الله تعالی درجه ولي ورکه کېدای شي په خبره ته څه وسپویږي. نو ته مگر ځو مع الله د الله سره الهن معبود آخر بل، نو څه به اوس چې ویکې فتقعد ته به کښېنې مضموما بدحاله بدویلي، چې هر څوک به ستا بد بیا بیانوي. د الله تعالی مخلوقاتو کې ملائکه به دې هم بد بولي، خو مشرک به یې، د الله په نیز خو به یې د اور مستحق نو. مضموم دغه بدحاله ته وایي چې معنی هر څوک یې بد وایي، زم یې کړه سوی بد یې ویل سوی، نو ته به بدحاله کښېنې مخذولا شوی ول کړه سوی، خزلان در شوی ولو توی تب مخزول سی، مخزول شوی ول کرسوی نو خو کافر شوی دلی دیزی پا دو جخ که مشلی نو، نو تب دا غره کم کشینی برا بر شوی دلی دا غره کم مضمون بد حال بکشینی ولی کافر شوی نو برا خوچ دالا و تالا سر بل معبود تو غره کن، نو دا خو در طول غط خزلان دی، در طول غط شوی ول دا غدی نو چو شوی جنو. دا یو حکم الله تعالی د توحید بیان کی، د داغه توحید تایید کی، د څه د پاره تایید به هم وسی، داغه بل حکم عمدوالی به معلوم شور بغل ذکر سو دي دس وای وقضا او فیصله کړه د رب کربستا اند د جه خبر فیصله کړه د لا تعبدو چ تشب عبادت نکوي الا ایه مگر نه خاصه واجب ده ده داغه چیر آیات تایید وکړي چې دغه خو الله فیصله کړې ده چې د الله سما سوا به د هیچا عبادت نه کوي، نو ته څنګه بیا د الله سره بل معبود ګرځې؟ هغه چیر آیات چې دا اوس مو وویل داغه تایید یې په وکړي. ادا خو در دغه ځای د توحید حکم سو تکراری معنا تأکیدان یې درته بیان کړي چې د الله فیصله کړې ده. اوس بل حکم راځي، مهم حکم چې هغه ادا د حقوقو ده د والدینو، چې د والدینو حقوق چې دي هغه به ته څه شي کوې، هغه به ادا کوې، هغه به پرېږدې نه. دا دغه نه مهم حکم څه ده د والدینو ده چې هغه دې د الله تعالی د توحید سره ذکر کړي، جوړه جوړه سره ذکر کړي، یعنې هغه څونه مهم دي چې هر انسان نه ځینې لري. دا د مور پلار ادا د حقوقو چې ده هم دغه نه مهمه ده. داسې وایي وایي وبالوالدین، او الله تعالی داسې وایي چې تاسې احسان کوي، وبالوالدین د مور پلار سره احسان، الاحسان کول د دغه و بالوالدین د مخه دلته نو احسنو، ځکه تفسیر سره جو خالت احسان نه هغه مفعول متق پر دی دلالات کی خو غیر واستلې دی دلته، نو هغه وایي چې دلته احسنو پروت تسنی کی کوي بالوالدین د چا سره د مور پلار سره. د بالوالدین ترجمه به دغه سکه چې والدین خو مور پلار ته وایي، د نه کی به تور سره وایي د هغه احسان د خاطر چې ورسته په پرسی دی، نو تس و د غره کم نه کی کوي بالوالدین د مور پلار سره احسان نه کی کول، لکه سره چې چاته وایي شک او شک دا د ورسته شولی وسره شکوه ش هغه تاکید د غزد عربی هم د غره کم د احسان نیکی کوا د مور پلار سره هم احسان نیکی ورسره کوا شو ورسره کوا تاکید حکم یو کی. نو شدا خدې سی تور یو د احسان شپدې ک ار قسم نیکی رااله، ک پلار ته کالی ورکه یهم احسان دی، ک خوراک او ډوډۍ ورکه یهم احسان دی، ک په شاکه عاجزه دی یو ځای کې بیا یهم احسان دی، ک دوا په کوي احسان دی. دا د مجمل وای چې ګرد نه کوي په کښې کې جمع سولي احسان کوه د مور پلار سره. پسې تفصیلي څه څه شیان وایي، داسې وایي اله اما یبلغن، اما په دې شرط یبلغن که ورسېږي عندکه په نیستا الکبر و مشرتابو زړوالي ته احدهما یو د دې دواړو ور ورسېږي او کلاهما یا دواړه. بس داسې یو سړی دی مور پلار یې یا دواړه ژوندي دي، ورته سپین ږیري او سپین سارې سول، یا یو ژوندی دی یو د لاس ور کړی دی الله وک دواړه وک یو ته بچکای یم په دې شرط یبلغن کور سیج عندک پنیست الکبر و مشرتابته و زړکات احدهما یو د دې دوا او کلاهما یا دواړه فلا تقل لهما اوف فلا تقل ته موای لهما دې دواړه ته اوفین د ناراضی خبره اوب څوک وای چې د خپل اظهار د ستړیا کوي او دغه موایدې په زیریش په دغه وخت کې چې د امور پلار ضعیف شي د دوی دغه احساس دونه نازک شي بار په مازی شي باندې خبرېږي په ځواني کې ډېری شان ته پام نه وي په دغه وخت کې چې دی ضعیف شي د زوی پر کوچني کوچني حرکت باندې دی فکر کوي چې ته دا څنګه را سره وکړه دا څنګه را سره وکړه دلته د دې احساس ډېر قوي کیږي د خلکو فکر خو دا دی چې بالا سپینر دی په هیڅ نه کیږي دلته د دې احساس خدای کمزوري شي د زوی اړې خبرې کې پام شته د دې وس ما په کومه درجه کې بول ته ودا دې ما سره وس کوم عمل کې نو خود الله وايي اوف لا موای نو اوف ځینې مفسرین وايي چې خپل د ستړیا اظهار د په مخ کې مکو په دې مده زیریش دی یو یا د اوفت څخه د ناراضي خبره ده په مجلس کې دغه سیو خبره ده بیا د بیج تر خل او چې شریف ویر چې په دې باندې ناراض شو خبرې د پلار سره ګور بابا ستې وخت ولاړې خو زده د سیمې د زیرو دوه نه چلی نه دی فقره په زیرې جنو اوف دغه کلمه ده چې د زیرې دوی دا به نه وای د خبرې څه منه ولا تنهر او نه به ته زجر کوي او ترټې هم ما دی دواړه ترټل دا دې چې معنا دا سم دم نه ورته کوي دی چې ترټل مکه بابا ایستکه دغه شیان چې دا بیا دغه ترټل سوله هغه اوف هغه سی خبره کول سوله چې دی په زیر سی نو د جدوار څنګه ته پیښلی علا پاک دا موای هغه موای هغه وخت هم درته یاد کی چې په دغه وخت کې دی ډیر خطرناک په مناز په ناکی شی باندې تاسو د احساس ډیر قوی دی لکه د بجلی لیرونه بار دار کم دي نور شیان چې بس تر سیانی پر لوی مشر سره جلا ک بدلوړي د بجلی چې دوغه نکښنی لیرونه لکه ورشته چې سره داسې کې ضروري دار کم شي دا د غرکم احساس دوغه نه باریک شي د درک ډیر بار کی په دغه وخت کې د خپل اولاد اعمال او د خبرو څخه وقل الا ویتوا لهما دی لره قولا خبره کریمن عزت منه عزت من خبرك ودا اوفو دا نهر وترتل مكه ودا مكه وخبر گرد د عزت سرك بابا جان بس تستا اخواش يا غركم كيش دا غس خبري چې معنا په هر عصر او زمان کې هغه ادبي الفاظ جلا دي نو د مثال په تور یو څوک وايي بابا جان بل څوک وايي بابي بل ورته څنګه مطلب چې هغه ادبي الفاظ ته پوهیږي چې په جده بابا ته وجو ما ته جنبيږي دای پرازي کیږي نو وقل توایله ما دي دواړو در قولا داس خبره کریما چې هغه عزت من دي عزت ډکی چې نور څوک په پوهیږي چې د دې سړي په دا عزري کې خپل پلار څونه مقام لري څونه ځای لري پس یا الله تعالی د بدن په باره کې وای دی واخفض تکش تکوه لهما و دی دواړو لره جناح و زرونه الذل د عاجزی من الرحمت د جاءت سخه د جلسوزی و د زړه د نرموال د خپل زړه دونه ورته نرم ک بچ د ستا د زړه د نرمۍ د وجه د زړه د سوزولو د وجه د ستا وزرونه باید ورته کشته وزرونه خو انسان نه لري دغه لاسوته وزرونه وای دا وروته اکشنیت نیسی برای در وزی ونس وزی خو وزر تا وای من تر وزر ونس دا د دو وزرونه دی پلار تا بستا وجه دا غسی چیتی پا دا بدن بورتا چیتی دا سجده نه بودر که جو دا خو سجده سجده بابا تا چیتون سجده نه دا دا بابا تا عجزی سوره دا دا قرآن وای وقت فیغ تکش تکوار و هما دی دوار در جناح وزرونه از ذل دا عجزی دا ته ولي کې عبادت کې من الرحمت د جاته څخه د استاد زړه د نرمۍ چې زړه به دوغه ورته نرمې ته دا پلار سره چې کنه نو که سبان وقل او توا رب ارحمهما ربي از ما رب ارحم ته رحمت وکه هما پر دې دواړو باندې کما رب یعنی لکه دې چې روزلې و مزه صغیر په دې حال کې کې شنه یو کدا خبره ته متوجه است اول هغه منکر لفظ درته مونږ کې دا مکه چې پرده بعد اثر کی پسې شایسته الفاظ درته و فرمایله چې دا خبرې بم شایسته ور سره کوي بیا د بدن په لحاظ د مخته به جګ جګ خپل پهلواني به نه ژغه د د سره به دغه ستاز ر نه رمیشته به ډیر ورته عاجز استا او جې برته کشته بلې په دم نه کړې خلاص دا ګرد خود دنیا سره اړه لري د آخرت غم به در سره دعا به ورته کوي وقلت وای چې ربي ازما رب ارحم ته رحمت وکي هما پر دې دواړو باندې رحمت خو عام دی برکت دی دنیا دی کې دی دنیا دی دا الله تعالی دا رحمت غم به ام تخره کما رب یعنی لکه دی چې زرو زله تربیه دا روزلو ته رب یا تسنیس و رب یا تربیه را کړو نی و مات صغیرن په دې حال کې زکه شنه خو زکه شنه و ما پر دې نو زما صحق د دغه سکشنه مې چې ځان به کوم جسد ته لړل یو ترنامه پوری بعد خرګ پر چا منی په لرشینګ پروچ څوک یې پاکي دغه مور پلار هغه خور نه خو دې دوه خدمت کړی دي نو یا لا پاک زخه بدن سم کوي رحمتونه پر نازل ته رحمتو دعا ورته وک تر دې ځای پوری چې دا شی بیان شو په دغه یو ځای کې وقل له ما قولا کریما کې وی نو کې ته بس دې سپام ځینې زمون دا رقم د پلار سره کار دی نه لري خبرې نه ور سره کی راڅ زیریږي ورور چې نیو نم لر شدي الايه فداغ ميلك جدلت تنسيت لاي درس زيريج وقل له ما قولا كريما شيسته خبر بتورتكين داخ بغيبت كني غير منا حجري بمركه حجري بمركه داخن اغه چته بره مرمي چې بخپل اولادونه دي پیدا کې لکه اکثر حاضرين چې وس دغه رقم جدلته دا اولاد چې نوی نه غائب چې بد دي ځنکې لزروف د سوز چې دلی موي دا رؤيته د زړه غاړي چې مال دلی وای نو خبر دا وقل له ما قولا كريما فدغه کې چې دی په ځواني کې خو انسان دا رقم د دماغ غړ بلې دلته خدای احساسات ما درته ولا چې د اس پیر تو بغي دا سنری دی لکه چې مال بره لکه بجلی په مازی شي باندې شایته کې دا رقم نو په دغه وخت کې د رؤيته د زوی ام غاړي دا لیدل دا خبرې ام غواړي چې خبرې کړو نو الله تعالی د خبر امر وکړي چې په دغه غولدنګي نه خلاصې راسته زیری لري چې سترګې مو سره نه امي شدي سترګې ولې سره نه امي خو داغه دا حق دی الله تعالی ورلو کړی دا الله تعالی جوړ دی الله په خبر دی چې دا خصوصیات په جسري کې ده نو هغه حق ورلره ورکنه نو دا یو حق څه دوهم ده الله د حق ورسره د ستد امور په حق الله تعالی بیان کړي اول خپل حق بیان کړي هغه یو حکم څه چې ما سره بل معبود مدرو دوم حکم دا غوښتل چې د امور په اړه سره احسان کوه احسان مال دغه نه پراخله مونږ د چې شیان ترلاندی یو څو نمونه اله راوښته دغه کوه دغه کوه دغه کوه اخلاص ولکه دی خو احسان یو یبی دی احسان به خل مون غټه ده نو داس وای فسالا فاکبر مای و ربکم اعلم بما فی نفوسکم ربکم رب ستاس اعلم خبردار دی بما په هغه حالت سره فی نفوسکم چې تاسو په زړه زانو کی دی دا څه ده پاره وای چې الله پاک په دا خو ګرد ظاهری احکام چې دا ما ته بیان کړ د پلار په باره کې پزړی کې هم مکلف یې احترام ورته لري قلبن پزړی کې مکلف یې کنه لري علاوه زیږی پزړی خبره هغه بل حق دی چې په خپل ځړی کې د ته په احترام قایل دی دا خود انور خو ګرد ظاهری و ظاهری خلک یې پزړی کې بل احترام نه ورته لري بابا په خوانه یې سړی دی بابا خو ته مشو پزړی کې د خپل دغه شوی ځان ډیر پر درود بولي ته د خپل یو انډوال ډیر پر ګرام بولي دلته دا خبره په دې ور سره جوړه ټول مفسرین وای چې معنی ته پزړی کې په دې مکلف یې چې ته په وقار او احترام لري نو ربکم رب ستاسی اعلم او ډیر خبردار دی به ما په هغه حالت په نفوسکم چې تاسو په نفسو په ځړو کې د چې احترام لري کنه لري فسیرب پرمای ان تکونو صالحین فانه کان للاوابین غفورا ان تکونو کچیر تسیاست صالحین نه کان خلګ یاست کته نه سړی د مور کار په ظاهر دین خدمت کړی په ځړو کې محترم ورته لري خو بیا هم انسان دی وخت کې زړه تنگ شي یه وخت نفس تنگ ډیر پر زحمت قرار در خپل خبره ووزی هغه بیا دې په کشي کې وشه د مور پلار علاوه کسته واقع صالح یا دغه خبر دې په غلطه تر خپل وتل دا لای دا مور پلار نظیره انه کان للاوابین غفور علاوه بس ته مخبرات کوم ته مازی رجوع وک کدا اسم زمن تو اسم تو وجه سی است کدی په نه حق دا معنا په د مجبوریت لحاظ څخه ته ډیر تنگ راغلی نه انسان کاږي نفس تنگ سی دا ک په داسې وخت کې سوي علاوه په ژرو خو ځه خبر يم چې احترام در سره ستا بیا هم ته صالح یې ګرد مرمور پلار نظیره خو دغه یو موقع پیش رسول علاوه بیا نو راس چې مخبرات ترته وکم ګناه خو دی وکړه چې ودی کړه خو مخبرات الله در تکي ولي خو ته صالح شرط ور سره کښې شو ان یکونو صالحین مزمن کې رئیس پویری کته سي صالحين یاست صالحين دغه معنا چې واقعي په ځړ کې د مور کار سره دشمن نه بلکې دوست دی د دې په اړه کوم خوشحالي او خوشي باندې خوشاله خو علاوه کبه هم غلطي سوي نو راس ان یکونو ان تکونو کچیر تسی است صالحین صالحان یک بخدان خلقی است بخپل زړی کی په عمل کی په ټول کی شاید مور پلار سره مگر بیا مال هغه د بشریت په تقاضا باندې انسان خو کمزور دی عاجز دی یو خبر در خلا وتلی یو عمل در تسوی چا غز ایر سبی فانه بشک ده الله کان دی للاوابین د پار در رجوع کوونکو د تو بخښونکو غفورن بخښونکو دی علاوه زی بیا ته مغفرت کو نو در دغه ځای پوری د دوه ام حق دلته بیان کید او ام حکم بیان کی چې د الله د حق ورسته د مور پلا حق او هغه په دار کم تفصیل بیان کی فسی دلته دریم حکم سی بیانې چې مال دا وس د احکام راوی چې په دوه احکام کې به غدری شرط پر ځای هم به اخلاص وي هم به ایمان وي او مد شریعت پر طریقه باندې نو د مور پلار در حق پوری چې د شریعت پر طریقه ادارا کم د شریعت وای و کمور پلار د سړی مشرکان و مور پلار مشرکان و. یا پلار یا مور یا دوار برا زوی تزاری که چه تما خواه خپل بد تبوز زوی چیزی نو که عبادت بکم و دسی ارمان را پرزر دی نو زوی جا پیوا بنا و بلا بنا زن زین کاجو بیایی جا نو جا بد تنا جا ورولی و تعاونو على البر و تقوا و لا تعاونو على الاثم والعدوان پر گناه بانی که مک مکوا بس زن دوری که دوری که دیت للی و خپله قرار یا بد تزان رسولی دوری عبادت کردی خواه دی شرک کردی دا غزا ناری والا چه زوی راس استرده هم نسم در تلای زوی مجبور دی ورزی برا پشاکی بیرا بری بی خواه دی دا بدخانیه سه ناری ورتره وی مشرک دی زوی موحد دی مؤمن دی آدی منگر ورزی پلار حق پر لری اغا اول پلا چو دی بدل تنوی چون اتسا پارک دی دجا خواه بی امر والا مدل تا شریعت امر ندی کری شریعت و یا می دا اخوا چې دی هغه د شریعت وای ویک نو ستاد اعمال به چې هغه چې مناسب د شریعت ویل هغه رقم به کې د شریعت سره برابر ده پس یو اس بل حکم دل تجدي دا عام حق به یعنی یوازې مور پلار نه چې عمومي قربان مسکینان مساکین را وجدا دریم حکم سو وس به یعنی چې دا دریم حکم هم دا رقم کې هغه درې شرط به پر زاید شه الله پرمای و آتی تور کوا ذل قربا و خاویندان ته د قرابت زمانه خاویند القربا د قرابت قرابت خاویندان ته چی شور کوا حق هو اغه د حق ور کوا چې شریعت تا کلی دی والمساکین والمسكين والمسكين او مسكين ته د حق ور کوا د مسكين چې ضرورت دی وابن السبيل او د مسافر حق ور کوا ابن السبيل معنا ترجمه خل لفظ دغه د لای رزی ابن معنا زی سبیل د لاری دی ولی د لاری زی بولی شریعت برای د د لاری سره کار دی پر لاری باندې نه د چا سره مجلس کی نه د چا مل مکیر برای ورور خپل لار و هم زما نو دی گو کی د لاری زی دی دی چا چی دی یو شی سره ډیر تعلق بار نو خپل ځانم د هغه شی بولی وسوکنه ز د دکان زما معنا ز بل شی نه پیژنم ز خپل دکان ته زما بل بیا ورور ز د پتر زم سم نه د پتر سره مې علاقه د زما کار د پتر دی که دایس په خبره پوهیږي تر دې پورې د عوام خلک پورې خلک حکایت کوي باره و یو سړی بل ته ویله ول هغه به په ګنج کې کار کاوه باره ورته ویله چې معنا یو غوا جره ترانی ول هغه په غوا زه نه پوهیږم مګر د خرنو حیا دي زوی ما معنا څه معنا یې په پوهیږم کنه داسې معنا خو نه و چې ځان تېر ښکنځل کول دغه ځای په کار و چې لکه دلته چې مسافر د لارې زوی دی نو دی خو د کوڅې څه نه دی پیدا سوی نه د سړک پیدا سوی الله پاک وایي د کار د لارې سره دی نو ګواکې د لارې زوی دی نو دغه مسافر چې بې خرڅه سوی دی ډوډۍ نه لري مسجد کې غږ وکړي مسافر هم بیا ګولا ډوډۍ راو په سره کې په نو دا رقم باره به د کلي خلک څوک معلوم چې پلانې کاکا کوټه لري کوټې کې بیایي که به نور د لې ډوډۍ دسترخه مخاور برابر و دا د الله تعالی حکم دی دلته نو و آتی تور کوه ذل قربه و خاویندانو ته د قرابت حقه د ده حق ورکه د خاویندانو د قرابت حق دغه دی لکه د مثال په تور زوی لرې کوشنی دی نه په قادر باندې واجبه د قریب دی ورکوي بیا پرز د ګټې نو سړی چې خپل دکانداري کې مزدوري کې دی فرض ادا کوي که داسې په خبره پوه سو نو په پرزو کې به بېرته هغه درې سر ته مراعات وي نو داسې نه وي چې په ناروایه ګټي بیا چخې نیولي مګر کار نه کوي ولاړې درته پیسې مازګر پره غواړي جنګ هم کوي چې نه ورډر وکړي خو دا غلطي په کښې کې وکړه د شریعت پوره کم یې نه وکړي شریعت وایي خو کار یې در څه غوښتی دی اته ساعته کار دی ستا څه غواړي باید پره یې وکړي نو دا څه معنا چې ته ځان دوري کې دوري کې دوري کې خو دا فرض ته ادا کوي د عیال نفقه ګټي چې بل ځای کښې نیم دغه رقم وایه د خپل عیال حق نفقه ګټم نو خو ته چې پر هغه طریقه دې ګټلې ده یا تجارت کوي د عیال نفقه ګټي خو عبادت کوي نو ولې خو د عیال نفقه ګټي دا در باندې واجب دی بل زوی بیا بالغ دی چې بالغ دی خو دا دې چړون دی شل دی ابلیج ول دا هم پر بابا پرز ده دا بالغ زوی چې جوړ روغ دغه نفقه بالا پر بابا نه ده پرز دغه نصر سایه پر بابا واجب ده چې ورور لر وکړي بېنیا نفقه پر واجب ده چې ورته چې ورور خپله شلنډ لونډې دغه نه وژېږي ورڅه کار کوه دغه دوه چې دا کوشنی دی یا د مثال په طور معیوب دی چې دی کار نشي کولی کتاب وایي یا زوی طالب العلم دی پرزي علم حاصلي د دې نفقه هم پر ده پرزه واجبه ده ورکوي یو دغه طالب دی لکه موږ چې اوس اکثره لرو چې دی و موبایل پر له ورسېدل نه په کتاب پوهېږي نه وایي خو حجره یې درته نیولې ده وزې نه نه وس د دې نفقه پر بابا واجب ده نه پر خلکو واجب ده چې کار وکړه یو هغه واقعي طالب دی چې جن زده کوي په قرآن سر ګرځي په اعمالو سر ګرځي خپل لمونځ پر وخت باندې کوي هغه د جن چې ضرورات کې هغه زده کوي دا چې د بابا سم سترګې را نیامې کړې دي چې په طالبي کې د استاذ یې هم سترګې نیامې دي د کتاب یې هم سترګې نیامې دي ولاندې دي مګر حقوق هغه غواړي دا غلطه ده حقوق په هغه صورت کې د حق دي نفقه پر بابا واجبه ده چې واقعي دی د جن ته عقیده لري واقعي زده کوي سر په ګرځي د خلکو پر چا باندې اړوکي پر سولې ګوري دا کتاب زده کوي او دغه چې ته د په لاس کې کتاب دی دا یې نه شي کرد و راست دادن آت چالانی فوقش که گوش کنی ولی دل منزم نسیده دل لاس که ولی علتم چالانی داره کم نه دار غلطه تا دار به عقل ندی نه دار زر قربان حق درت بیان او یاد مثال پتور بابا و موردی نه فقان لری او د مثال پتور در بدر مسکین دی امی پروزی نه فقا واجب ده که چیری نه فقدر لو د پلار و مور خپل پروزی نه فقا نه واجب چدی به خپل پټی زوی چیر او زوی چیر غورته نو بابا خو لری نو چ لری نو زماغه ته څه کیچ کی میلای ده یا چې دای که محتاجو برای پر اولاد نه فقا واجب ده که د خپل درلود نو اخلاق دی چې غواړي ورته واخه بابا ګرد زستم دا ش اخلاق دی که جنه کروار پرز دی نه دی پریشه چه مانا تا رو دا پرز ترکو حاله دا زل قربای دا گرد قربان یاد کردانو یواز ما یو نمونه پا اولاد که در تا یاد کرد باب النفقات جلا باب دی پا پیقی که رازی چه دا چاو چا نفقه پر چا واجبه دا چا دا نه دا واجبه نو آتی تور کوا زل قربا و خوینان دا قرابت حق دا دور کوا والمسکین دا مسکین حق رو لر کوا چی محتاج تا پا خبار چه دا شی نلری وابن سبیل دا مسافر حق رو لر کوا ولا تبذر تبذیرا سونا حکیم ذاتی ولا تبذر تا مصرف بیزای مکه و تبذیر نفع بیزای مصرف که ورسره بیزای پیسی درو است ما غرزه و تا پویه جد مثال تو چه دادم مسکین چه دی نو خدای ز پیش نم چه معنا فقط در روی ضرورت دی تا برای چه پجیب کی وگر دور لروار که خدا تا تبذیر و که بیزای خالت کور بیز ضرورتون استانو داد تسر وسنج و ولا تبذر تا تبذیر مکه و تبذیر معنا اسراف فقط زین علماء د اسراف او د تبذیر فرق کوي زین نور کی زین اسراف او تبذیر سره یو شی نور وایا اسراف دغه دی چې په کمیت کې اندازه زیات بالا خرج وکړه اندازه د څه بیرسی مثلا د شلی زاید تسلی مصرف کې دا اسراف پرل کیږي تبذیر بیا دادی چې هغه کیفیت نه سنجول چې دا حق لاره ده دا باکل لاره ده بالا اسم بغورځه بابا خو حق او باطل پر لجلا کنو که په باکل کې ورکه د سره لسی ورکه روپی ورکه خو غلطه ده ولی که تبذیر دغه دی چې په باکل کې معنا کیفیت د حق د باکل نه معلوم اسراف دغه دی چې اندازه یې معلومه د ډیرو د لږ بلای ورغورځي خود تعالی تبذیر یاد کړی دی ښه خبره دغه ده چې تبذیر او اسراف دواړه یو شی دی چې بیا ځای مال مصرفول دا تبذیر دی الله وایي دا کار مه کوه سیدی د دغو حقوقو لره ورکه پر اندازه یې لره ورکه د دې حقوق اوس خو زموږ غداره کم دی سره مسلکی دی مسلکی دی چې ګر سره دی بل کار نه کوي پر اواز پیژنې آکا کا تا زرا غل ګور راشه نظم از دادی د ګر سره د مسلک دغه دی پلاریم دغه کار کی وروریم دغه کار کی خوریم دغه کار کی ته دا ګرځي دا ته څه څه شی ورکه چې مجبور شې د خپل کار وته یو سړی واقعي دا رقم دی چې مثلا عیال په غاړه کې لوي دلی دی کریا په غاړه کې لوي دلی د خو اولاد د نن زمانه ده دوه خلګ سره کوم مکه ول پکار یو دغه چې دلته کړنګن ولاړ الته بل ولاړ الته بل د دې کار دغه دی دې ته هیڅ شی په کار نه دی چې د خپل مجبور شې بابا دا شی لا نسته ولاړ سې کې خپل کار وکم نو دغه مسكين و دا شن پیژندل چې هغه حق زاید دی دوه چې ورکه کدا پیژندل ته نه کې اسی ورکه نو دا تبذیر بلل کیږي ولا تبذر تبذيرا تبیا زای مصرف مکه و تبذیرا بیا زای مصرف کول ودی که کینو سکیر د سره بیا زای کوم بیا غس نجی الله یجی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین ان المبذرین بشک دغه بیا زای مصرف کول کی کانوا دیجی اخوان ورون الشیاطین د شیطانانو دا د شیطان ورون د مال بیا زای مصرف مال څونه محترم دی په سره کم زحمت ګټل کیر او که داس بیا زای بیا سای غورځه وكتب هذا الشيطان ورور جسم نوتسكير ده هذا الشيطان ورور الله وكان الشيطان لربه كفورا وكان دي الشيطان وشيطان لربه خبل رب لر كفورا ناشكر نو الشيطان خو ناشكر وتش ده ورور سختم ناشكر اسوله نو ده الله تعالى ناشكري خو چه ده خو علاج ده جخت بيه لك ده الشيطان چه دي بيه فسونا سخت علاجة ده مال فبارك الله تعالى هداية ده فرمه پسونه سخت لجه چې د شیطان ورور یې کړي بیا ځای مصرفاو یعنی د مال دغه احترام په اسلام کې شته باید په خپل خپل ځای کې مصرف سي نقطه باید د دې دنیا د مسافر منفعت پر واخلي یا د آخرت کې په تبذیر کې واخو الله نسولونه الله پاک دغه حقوق ادا کوي واخو په انصاف ادا کوي تبذیر بنه کوي فسالا فرمای و اما تعرضن عنه و اما کچیر په دې شرط اغه این بیا په جماکی پڅو دی و اما په دې شرط تعرق دنک ته مخ واړې عنهم د دې څخه دغه ذل قرباخ د قرابت خاوین دی یا د مسكين دی یا د ابن سبیل دی مخ دې ځنی واړه و د څه خاطر جيب تشتی جيب تشتی نو بار بوجا کاجه پر دې خوازان باسه پر اخوا باسه د څه د پاره باسه ابتغاء د پاره د طلب رحمتین د رحمت او د رزق من ربک دربه څخهسته ترجو چې امید لري هدا اغه د رزق څخه په تعبیر په رحمت تل توکي ته په دې وجه کاجه دیس نه کوي چې ګر سره دی پس اخلي برا و یاره ته وس مخ ځنی چپک نو خو هغه دی دکان لري یا د مثال په تور کور لري په کرایه جوړ کړی پیسې برا و خېجه برا به بیا د یو کار ور وکي کدا غره کم و نو دا خوشه خبر ده علاوه بیا نو شایسته خبر ورته وکي خدای به خیر کې خدای دې درک علاوه تعالی دې بس خپل خزانو څخه پردا وکي ان شاء الله موږ هم کوشش کوو علاوه بیا د شایسته خبر ورلره وکي رسول علیہ الصلوۃ والسلام چې په سوال وسو تفسیر شریف لیکي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو به شي چندونه پرېږو چې ارڅه باراله د سرو زرو خریبه وي درې مورز دینار نه دوه سره شپک کړي بلاره بغیر د بخیرات کړو چې نه بو باره به نبی علیہ السلام غمجن شو د اصلي څه به شرمېدی هم بل چاته بل څه شایسته خبر ورته وکاله او تعالی به ورته خیر کړي معنا د څه نه کول چې بد خبر ورته وکړي چې زو لار صدق هدایت هم الله فرمایي چې دی وژک شل شي د نور کوه غم په جنت نه چې بخیل د بخارت په نیت مې پیسې نسته وا چې وی غټم بیا کوم نو بیا شایسته خبر هم د حق دی ورته وکړي و اما په دې شرط تعرق دنک ته مخ واړی اعراض وکه عنهم دغه خلق څه چې دا قریب دی یا مسكين دی یا ابن سبیل دی دا ته وکه ابتغاء د پاره د طلب چې ته غواړې چې طلب وکه رحمتین د رزق من ربک در رب څخه ستا کته و در رب رزق نو چیر وش کې طلبې ترجو چې ته امید لري ها دغه خو الته یو تلک در ولې دا یا د مزدوري یا د مستری تو بیا دی بل یا دی بل خو چې امید لري فقل نو ته وای لهم وضیت قولا خبر میسورا آسان ډیر ښه ساده آسان خبر ورته میسور معنی آسان کړه سه سهل خبر چې نه ته په شرمې جن پر هغه باندې درنه ته مامیش بس دغه آسان خبر ده معنی ته ته ویل آسان دي دا فقیر مسكين د پاره زغمل آسان دي دا قریب د پاره زغمل آسان دي چې دی بیچاره خو نو چې دی ماغه دی لاس یې تنگ دي کنه وای خو نو څو وره زما سره انداد دي کړی دی هغه بخپل په ځکه قانیس تر دې ځای پورې خدا د انفاق دغه حکم بیان شو دلته وس اقتصاد الا پاک بیانی اقتصاد می نروی تا وای شته می نروی کو می نروی څنګه ده ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط ساجه سبدا مضمون داس په دوه درو شعرو کې ویلی دي نو زه بیا داس مضمون درته ما فارسی ته تیڅک ساجه سب وای وای په ژوند کې د کېشه چشه د ځنه ما جوړو چشه خو پیژنه نه جار لږی پکې د کېشه کار دا دي ګرځ د ځان خواته توج چې دغه سفي بس دغه رقم کې دی نو کېشم د ځان ما جوړو مرنده د ځان جوړورنده بیا د لږی چې په صفاقي چې پر د شي دي رنده چې بیا څه چې شان جلا کې اخو ته غورځي کې خواته شي نه وای د ځان اره جوړک اره چې لږی اره کې د پوتل یو څه اخو ته چې یو څه دی خواته چې معنا ته چې څه چې څه دی خواته څه اخو ته واړی خو یو کوه د رقم قران دغه سوي وای ولا تجعل ته مگر زویه د کلاسته مغلوله تن تړلی مغلوله توقناک غل اصلي توق ته ویل کیږي دا لاس دغه ستړم اله عنق کوه غاړي تسته چې لاس دګر د مرده غاړي سره ته چې و در تړړې دی په ژوند بل چاته نه غزیر دارک نه الله وي دا مکه ولا ته چلته مگر زو ی د کلاس ته مغلوله تن تړلې اله عنق کوه غاړي تسته چې لاس دې کدلته چې پر سی در تړلې ولا تبسطها ولا تبسط ثم غوړه وه دا لاس کله البسط په ډیر غوړه و سره دغه سی امه کو چې د څخه دې ګرده واخه واخه واخه واخه بارون به خپل مجبور یبل چاته په خدای کوم شام کور شي له باندې خو ته دغه رقم چا وکی خو ته ځان بلان کی دخل ولا تبسط ثم غوړه وه دا کله البسط په پرا غوړه و سره نو چې پرا یو غوړه برای و برباده کې ګرده نو سکیر فتقعد ملوما محصوره فتقعد نخبابه تکشینن ملومن ملامت کړه سوی نو خوم د الله په وړاندې ملامت سولې مخلوق دې ملامتي بار نو خدای دنیا در کړی خو ته لاله شاباس کړ خو ته دغه رقم کدی چې سج مخ نه ګرځاو دوری دوری ورځه نو ملوم امسوی محصوره او دغه رقم ته پشیمان پشیمان نه مې بار واڅه جک مې ودا مې څه کار وکړ چې دا رقم کړ نو د ځانه م ملامت کړه سوی جوړه و م پشیمان جوړه چې برته پر خپل کړو پشیمان نو څه چا مکه مې نه روي وک م اغه ځان لاس داسې تړه او ما لاس داس غځوا دغه تفسیر چې دی د معلومانو محصوران یې ویشري دی وای د معلومانه د اغه مغلوله تن اله عنق کسره دی چې لاس ته ګرد مرتړلې خو نو خلګم بدر باندې وای خلګم بدر باندې وای چې تا د قصر بر بابا خو وخت ما ستار په ولک لې شې مسكين ته نو وای یا چې دی چا سره شکري په الله په وړاندې ام ملامت خلک وړاندې ملامت دا محصورات چې دی هغه د ولا تبسط ها سره دی بیا ډیر چې دی غړوای هم چې ګرد شام بلتی ورکه بیا به محصور شپ شمانه بس کدا اس په خبره پوسس آیات کې وی ټوټه ودرلوږي یبه ولاس ډیر متړ بار سکیر دغه معلومان ورسره مرګر کوم بیا ملامت خلک دی ملامت بولی الله دا بل ټوټه دغه ولا تبسط ها لاس مده غس نیسه چې ګرد مره بلتی ورکه دا بیا د څه د فرق بیا محصور کېږي په شمانه کېږي نو چاو چا دا سره وی شلی دي ځینې مفسرین وایي معلومان محصوران دوار د ولا تبسط ها سره دي دا دی وی شخوند کینو روح البیان ویشلی وی هغه پر هغه باندې دی دا بل دوم جز شدی هغه پر دا دوم جز دی ولا تبسط ها باندې دی نو دا خې په باره کې د انفاق تحت اقتصاد در وشا په دي کې اقتصاد یو حکم شو چې مسلمان باید اقتصاد وکي معنا درمیانه رفتار وکینو فسیال پاک فرمای ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر دا خبره در پیات ک کدی دغه سپ جوش کې راځي چې د سګرد پیسې دی بازار ځان ملنګ پر شوی باروان الله تعالی خو روزي رسانه دي الله تعالی رزق ورکی چې ما ته راکې ده چې همور کې هغه اندازه مراحت ک دغه مکو چې یا ما دار کم ولې دی زګي وژن دی چې وخت دار ک کدا اس په خبره پوس ان ربک به شک رب ستا چې دی یبسطو پراخوی ال رزق رزق لمن هو هغه چاته شاو چې خوښ ریسی و یقدر او تنګوی دغه رزق دغه چا د پاره چې به خوښ شي انه كان بعباده خبيرا بصيرا كتايانو دانو كما دي جدا الله ورته پام دي خوغه دي زي پیجرم ده هر ملنګ دي په خدای کو ډوډي ګر سره دره الله وځه په خبرم پام وي نه دي زمړ خدای زما تقسیم دي نیور کوه مده ته دته لجو کو انه بشک دغه الله كان دي بعباده په خپل بندگانو سره خبيرا خبردار بصيرا لدنك زي زائر ام بنم په باکینه ام خبرم الله پاک وای تخفض دغه اقتصاد مراعات کما تات ویل د اقتصاد مراعات چې یو کې بالا نور خدای ته پریږدي خدای ته ډیر رس کوي کله چې په خبر دی الله تعالی په ګړی ګړی خبر دی په هر حال خبر دی په باطن په ښکارا باندې کدا اس په مضمون پویږي دغه آیات چې ان رب کیا بسوت رس کدا دغه سره کې چې ولا تبسوت ها کول البس ته ډیر بس مکو بس دا معنا چې خپل ځان او عیال شوم پریږدي ودا چې ولې ولې مکو خو الله دا رس کوي شنو الله وایي زه په دغه خبره متات میغه د لار در وشه ولې چې ته پر دغه رقم باندې وچلېږه ام انفاق کوه ام د ځان مراعات کوه ام د خپل عیال کوه ولې خو پر تا حقوق او واجبات باندې د خوغه دی د عیال روزي د مسكين روزي د ابن سبيل روزي دا ګرځي چې دا په هغه اندازه کې الله تعالی درته وټاکل کده واجب کړی چې اندازه ام درته هغه چې په دغه اندازه باندې به ضرور کې نو ترګه زه پورې دغه تقریبا یو څو حکم او سمجه اوله تقریبا شپږ حکم مو سره اوله چې دا موږ هغه اصول ذکر کړو چې دا اصول په دغه شپږ لار کې باید مراعات کړی چې هغه نیت صالح کول دي د شریعت پر طریقه کول دي او توحید راټینګول دي چې ایمان بدی نو الله عزوجل عمل پراک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.